بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس Ey gökleri ve yeri yaratan, görünen, görünmeyen bütün alemleri bilen ulu Allah'ım! Senin lütfu kereminden bütünüyle hayatımızı yönlendirecek güçte bir iman istiyoruz. Hep saygı ve haşyetle çarpan bir kalp, kendisiyle amel edip faydalanabileceğimiz bir ilim istiyoruz. Dinin vaaz ettiği prensipleri en ince ayrıntılarına kadar tatbik edeceğimiz bir ömür diliyoruz. Her zaman her türlü beladan emin olabileceğimiz tas tamam bir afiyet, ikram ve ihsanından gelecek bu affu afiyete mukabelede bulunabileceğimiz enginlikte şükür hisleri istiyoruz. Namerde değil, merde bile boyun büküp el açtırmayacak kadar bir zenginlik istiyoruz. Bu isteklerimizi bize lütfeyle Allah'ım. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.